तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवान्नीतिर्मतिर्मम। नमस्कार। एक हर्ष की बात आपसे शेयर करूं। हमारे साध्य दिलीप भाई सकुशल, उनकी गृह वापसी हो गई है। तन से मन से तंदुरुस्त होकर आ गए हैं। परमात्मा की कृपा और हम सबकी दुआ और शुभेच्छा से दिलीप भाई बिल्कुल ठीक हो गए हैं अभी, और परमात्मा उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात, आज का सत्र अमेरिका की धरती पर से हो रहा है। मैं अमेरिका की धरती पर हूं, और एक बात कह दूं कि जिनको टाइमिंग के बारे में प्रॉब्लम होता है कि जमता नहीं है, आगे पीछे होता है, तो एक छोटी सी गुजारिश कि यहाँ रात को 10:30 बजे हैं और आपका सुबह का 9 का टाइम है, तो आपका सुबह 9 का टाइम और मेरा यहाँ रात का 10:30 से 11:30 का टाइम है, तो परमात्मा की बात जब भी करनी है, अध्यात्म का अध्ययन करना है, तो ये सब मामूली छोटी बातें हैं, ये हमें कहीं विचलित नहीं करने चाहिए। तो विद दिस प्रीएम्बल आइए पारायण करेंगे। आज भी हमारी गुड्डी दिख नहीं रही है। अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे विना प्रपिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षव ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि सर्वविदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते नमां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नरादमाः मायया पहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः दुर्विद्यापदन्ते मां ये श्लोक के हमने मंगलाचरण तो किया है बट क्योंकि दो तीन इतवार चले गए हैं तो इसलिए उसको थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं सब साथ में बोलेंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन। हे अर्जुन, जनाः जिन्होंने सत्कर्म किया है वैसे सत्कर्मी जन लोग मुझे चार तरीके से बचते हैं और ये चार बचते हैं उनका जो प्रकार है वह आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ये सब के बारे में बात करेंगे। अर्थार्थी की बात कर लेते हैं, थोड़ा ऑर्डर चेंज कर रहा हूं। भगवान ने इसमें पहले अर्थ भक्त की बात करी है, एक ही मिनट में मैं आता हूं। जस्ट मेरा ही मॉनिटर मुझे डिस्टर्ब कर रहा था यहाँ, यानी कि बाजू में मैंने जो एक दूसरा रखा हुआ है देखने के लिए कंट्रोल के लिए, तो उसमें से थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी। एनीवे, तो पहले अर्थार्थ की बात कर लेते हैं। अर्थार्थ यानी कि ऐसा व्यक्ति कि जिसको जीवन में सुख समृद्धि चाहिए, धन भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए और इस श्लोक में एक बात का ख्यास ख्याल रखे, भगवान ने कहा है सुकृतिनो अर्जुन, यानी जो पुण्यशाली है, जिन्होंने सत्कर्म किए हुए हैं, यानी मात्र इस जन्म में नहीं लेकिन जन्म जन्मांतर दिलीप भाई तुम्हें कोई नहीं म्यूट करता है तो नहीं करता है प्लीज। हाँ ये लोग बोला है कि तो बताने म्यूट करो जो है। मैं कर दे। I will do it। तुम्हें म्यूट कर सो तो हूँ म्यूट से जाऊँ सो। हाँ ये मैंने हमने बोला है ना मैसेज आया कि म्यूट करो बताने इसलिए ये जस्ट जो तो कॉल पे ओके ओके I will mute everybody। ओके હું જો તો વારે ઘડી હું કેમ મ્યુટ થઈ જાઉં છું એની ઓકે સો અર્થાર્થી ઇસમે એક બાત યાદ રખની હે શ્લોક કી શરૂઆત મે જો ભગવાન ને બાત કરી હે ચતુર્વિધા ભજંતે મામ જનાહ સુકૃતિન અર્જુન સુકૃતિન અર્જુન જનાહ જિન્હોને સત્કર્મ કિયે હે યાની જો પુણ્યશાળી હે पुण्य का संचय करके आए हैं, ये मानव देह प्राप्त किया है और मात्र मानव देह ही प्राप्त नहीं किया है लेकिन ये मानव देह की प्राप्ति तो एक दुर्लभ घटना है ही है, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा है कि मनुष्याणाम नरजन्मम दुर्लभम, लेकिन उसमें भी साथ में पुण्य का संचित पुण्य का भी बहुत सारे खजाना लेकर आए हैं। ऐसे सुकृति अर्जुन कि परमात्मा के प्रति जिनकी रुख है, वैसे सत्कर्मी लोग भी अर्थ की इच्छा रखते हैं, मटेरियल बेनिफिट की इच्छा रखते हैं, उनको भी धन चाहिए। हमको नहीं चाहिए क्या? हम भी तो अच्छे हैं, हम भी तो सत्कर्म करके ही आए, इसलिए तो भगवत गीता का अध्ययन करने का हमें मौका मिला है। यदि ये सत्कर्म की पूंजी हमारे पास नहीं होती थी तो ये जो मौका हमें मिल रहा है ये नहीं मिलता था। तो इसलिए हम भी अपने आप को थोड़ा थपथपा लेते हैं कि हम भी सुकृत अर्जुन की डेफिनेशन में हम आ जाएंगे, तो यानी कि हमारे जैसे लोग जो अच्छे लोग हैं, जो सत्कर्म करके आए हैं और जिनका परमात्मा के प्रति रुख है, ऐसे व्यक्ति भी अर्थार्थी हो सकते हैं। तो पूर्व संस्कारों से हमें भी वैभव की, धन की, कीर्ति की इच्छा रहती है और ये धन प्राप्ति के लिए हम भी भगवान का जप, कीर्तन, भगवत्सर्व का ध्यान वगैरह करते हैं। लेकिन इसमें एक फर्क है और ये बात समझने जैसे, बहुत ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। सुकृतिन अर्जुन सत्कर्म की पुण्य की पुण्य का संचय करके जो लोग आए हैं उनको भी धन की इच्छा रहती है और वह धन भी वो प्राप्त करने के लिए परमात्मा का यजन करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा से मांगते हैं, लेकिन ये धन, यह वैभव, ये हमें प्राप्त हो और मात्र परमात्मा की कृपा से ही, यानी मुझे परमात्मा से ही चाहिए, यानी वो जन धन जो मुझे मिलेगा वो लक्ष्मी के स्वरूप में मिलेगा, कुबेर का धन नहीं चाहिए मुझे। फर्क है दोनों में, कुबेर तो रावण का भाई है, भ्राता है और वो तो राक्षस कुल में जन्मा हुआ है, तो कुबेर का धन जो है वो राक्षसी धन है, तामसी धन है, हमें वो धन नहीं चाहिए। यानी कि हमें मात्र पैसा नहीं चाहिए, हमें संपत्ति चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए जो लक्ष्मी देती हैं। और क्योंकि लक्ष्मी जी परमात्मा की अर्धांगना है, इसलिए हमें परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो ऐसा धन हमें चाहिए। तो यहाँ कोई साधारण लोगों की बात भगवान यहाँ नहीं कर रहे हैं कि अर्थार्थी, यानी कि वो जो मंदिर में जाके भिखारी की तरह हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, लाइन लगी हुई रहती है मंदिर में, ये लाइन लगाने वालों की बात नहीं है। परमात्मा में जिनकी अभिरुचि है, परमात्मा के प्रति जिनका रुख है, सत्कर्म की पूंजी जिनके पास है, ऐसे व्यक्ति को भी धन चाहिए, वैभव चाहिए, सब कुछ चाहिए। और ये सत्कर्म से उपार्जित किया हुआ धन चाहिए, सात्विक धन चाहिए, गलत मार्ग से आया हुआ धन नहीं चाहिए, गलत कार्य करते हुए इकट्ठा किया हुआ धन नहीं चाहिए, चोरी चपाटी किया हुआ धन नहीं चाहिए, किसी को धोखाधड़ी किया हुआ धन नहीं चाहिए, कोई नु हड़पी लीधेलु धन नहीं जोतो अपने। सत्कर्म नहीं पूंजी रूप बनेलू धन, परमात्मा आपेलू धन, वही वही धन हमें चाहिए। यानी एक बात इस श्लोक से खास याद रखें कि यह धन, ये वैभव, ये समृद्धि भी परमात्मा हमें प्रदान करते हैं। और इसका एक अनूठा एग्जाम्पल श्रीमद् भागवत में है, ध्रुव जी का। ध्रुव जी की कथा तो आप सबको मालूम है। ध्रुव के मन में अपने पिता की गोदी में बैठने की इच्छा थी, बच्चे थे, बालक थे, और वो राजा के दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो जो ध्रुव जी की माँ थी वो अलग थी, और दूसरी जो रानी थी वो राजा को ज्यादा प्रिय थी। तो उसने ध्रुव को राजा की गोद में बैठने नहीं दिया और ध्रुव से कहा कि तू तो अभागा है, अभागिन के यहाँ तूने जन्म लिया है, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तो ध्रुव ने जो सारी बातें हुई वो जाकर अपनी माँ से, बच्चा था, बालक था, तो रोते हुए बताया कि माँ माँ ऐसा हुआ और पिताजी की गोदी में मैं नहीं बैठ सका, मेरी जो सौतेली माँ है उसने मुझे हड़दूत करके वहां से भगा दिया, कहा कि तूने भगवान का भजन नहीं किया है और तू तो अभागा है, जिस माँ के कोख से तुमने जन्म लिया है उस कोख से जन्म लिए हुए बालक को ये राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। तो तभी ध्रुव की मां ने कहा कि बेटा जो तेरी मां ने जो बात करी है वो सही है बिल्कुल, क्योंकि न तो तूने भगवान का भजन किया है न तो मैंने किया है, हम दोनों अभागे हैं। तो अभी ध्रुव को तो क्या था, उसको तो मात्र पिता की गोदी में बैठना था, राजा की गोदी में बैठना था, अर्थार्थी, कोई मटेरियल बेनिफिट चाहिए था उसको। यहाँ जो बात हो रही है अर्थार्थी की बात हो रही है, मटेरियल बेनिफिट जिसको चाहिए, सांसारिक सुख चाहिए। तो पिता की गोद में बैठने का सांसारिक सुख ध्रुव जी को चाहिए था, और माँ ने कहा कि हमने परमात्मा का भजन नहीं किया है इसलिए सुख हमें नहीं मिल सकता है, ध्रुव तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ध्रुव ने किया, तो फिर मैं भगवान का भजन करूंगा। बालक है, सुना होगा कहीं भगवान का भजन। ऋषि मुनि भी वैसे ही वन में जंगल में चले जाते हैं और वहां जाकर भगवान का भजन करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हो। अगर छोटी छोटी कहानियां तो बालक मन में, बालक ने सुनी है तो बालक मन में सारी बातें थी। ध्रुव ने कहा कि मैं भी जंगल में चला जाऊंगा और वहां जाकर भगवान का भजन करूंगा और पिता की गोदी में बैठने की योग्यता प्राप्त करके वापस आऊंगा। बस दैट्स इट। अर्थार्थी मटेरियल बेनिफिट चाहिए, भगवान का भजन भी करना है, परमात्मा को प्रसन्न भी करना है, लेकिन अंत में चाहिए क्या? सुख, सांसारिक सुख, वर्ल्डली बेनिफिट्स, मटेरियल बेनिफिट। तो ध्रुव जी तो चल दिए, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि अरे बालक कहाँ जा रहा है तू? तो उसने कहा बस भगवान को प्राप्त करना है और भगवान को प्रसन्न करके उनसे मुझे वरदान मांगना है कि मैं पिता की गोदी में बैठ सकूं। हम भी ऐसा कहते हैं ना, बस भगवान का भजन करते हैं। अभी ये 2 BHK है, उसमें से 3 BHK हो जाए तो वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बेटे बेटी की शादी हो जाए तो बस वाह वाह वाह वाह वाह। तो ये सब नेवर हमें भी चाहिए। तो एंडिंग। भगवान ने कहा, अरे नारद जी ने कहा कि भाई जंगल में तू कहाँ जाएगा, और यहाँ तो बड़े बड़े हिंसक पशु वगैरह हैं, और जंगल में तेरी माँ तेरा प्रोटेक्शन करने के लिए थोड़ी है, रक्षा करने के लिए, तो अकेला कहाँ जाएगा, भटक जाएगा। और तू मेरे साथ चल, मैं राजा के साथ बात करूंगा, राजा मेरी बात मानते हैं, मैं बात मनवा लूंगा राजा से, और तुम्हें जो चाहिए वह हो जाएगा। अभी नारद जी ने जब इतनी बात करी तो देखिए, ये सुकृति ने अर्जुन, भगवान ने इस शब्द का प्रयोग बहुत इस तरीके से किया है कि इसको बार बार हमें समझने की जरूरत है। ध्रुव ने भी सत्कर्म किए हुए हैं, सत्कर्म की पूंजी उनके पास है। तो जब भी नारद जी ने बात करी कि चलो मैं तुमको राजा के पास ले जाता हूं और राजा की गोदी में तुम्हें बिठा देता हूं, ध्रुव का मकसद पूरा हो जाएगा ना, पर्पस इज सर्व्ड, नारद जी मिल गए। लेकिन जब नारद ने ये बात करी तो पूर्व जन्म के जो संचित पुण्य थे उनका उदय हुआ और ध्रुव के मन में विचार आया कि मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए खाली निकल ही पड़ा हूं मन में, और भगवान को पाने की मेरे मन में दृढ़ इच्छा है, तो मुझे नारद जी मिल गए और मेरी मनीषा तो इनसे पूर्ण हो जाएगी। तो ये पहले कहां थे? अब पहले तो मुझे मिले नहीं, अभी अभी मिले। तो अब क्यों मिले? क्योंकि मेरे मन में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हुई इसलिए। यानी कि भगवान को प्राप्त करने की मेरे मन में जो इच्छा हुई वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसने, ध्रुव जी ने मारा नारद जी से कहा कि हे ऋषि, मैं अब तो भगवान का ही भजन करूंगा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब नारद जी ने ध्रुव को बाद अक्षर का मंत्र दिया कि जो बहुत प्रचलित है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को दिया हुआ है और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र देते हुए कहा कि मधुवन में जाकर भगवान का भजन करो, विष्णु का ध्यान करो और इस मंत्र का जाप करो। और निष्ठा से ध्रुव जी ने जाकर ये मंत्र का जाप किया और उनके निष्ठा देकर 6 महीने की अवधि के अंदर भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। यहाँ एक बात ये भी याद रखनी है, जब जभी भी हमारे शास्त्रों में पुराणों में भगवान के प्रागट्य की बात आती है कि भगवान प्रसन्न होकर सामने आ गए, तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर सामने आके खड़े नहीं रहते। ये बात हमें खास समझनी है कि ये फिजिकली ये होता नहीं है कि भगवान इस तरीके से सदैव रूप में आपके सामने आके खड़े हो गए और आपने भगवान के चरण छू लिए और भगवान ने बोला माग माग बेटा सु आपू। भगवान हमारे अंतर मन में प्रकट होते हैं, हमारे हृदय कमल में प्रकट होते हैं और अंदर से प्रकाश होता है, और ये जो प्रकाश होता है ये ज्ञान का प्रकाश होता है। भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी का वरदान दिया कि जिस गद्दी पर पिता तेरे बैठे हैं, जिनकी गोदी में तुम बैठना चाहते हो, वही गद्दी पर हे ध्रुव तुम बैठोगे। लेकिन जब ये बात आई तो ध्रुव जी थोड़े लज्जित भी हो गए, क्या मैंने ये पाने के लिए भगवान का भजन किया था राजगद्दी पाने के लिए? नहीं, तो बड़ी गलती हो गई। पहले तो राजा की गोद में बैठने की इच्छा करी थी, फिर बाद में भगवान का भजन करने से इच्छा पूर्ण हो गई ऐसा माना, और फिर ये इच्छा भी मिट गई, तो अब ध्रुव जी को अंदर से जो प्रेरणा हुई कि जब भी परमात्मा प्रकट हुए हैं तो मैं ध्यान परमात्मा में लगाऊं या ये राजगद्दी में लगाऊं। और फिर ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु मुझे आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और फिर भगवान ने ध्रुव जी को वरदान दिया है कि जो नॉर्थ पोल का जो स्टार है, ध्रुव का तारा, अचल एक पद उनको दिया सप्तर्षि के बीच में, और ये ध्रुव का तारा आज भी हमें एक जगह पर स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने इस स्थिरता के साथ परमात्मा का भजन किया था, यजन किया था। सो अर्थार्थी भक्त जो है वो मात्र उनके रुख परमात्मा की ओर होती है, भगवान की ओर उनकी रुख होती है, और संपत्ति, साधन, सुख, कीर्ति भी जो भी चाहिए वो परमात्मा से प्राप्त करने की इच्छा रखता है। और अल्टीमेटली ये जब भी प्राप्त हो भी जाता है तब मन में स्मृति परमात्मा की ही रहती है, ये प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है। हम लोग क्या बोलेंगे? नो नो, ये तो मेरे पुरुषार्थ का कमाल है, आई एम ए सेल्फ मेड मैन, देखो मैंने कितनी मेहनत करी, तन तोड़ मेहनत करके बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है मैंने, इतनी सारी फैक्ट्रियां, इतना ये, इतना वो, मेरा नाम है, ये है वो है। लेकिन ये सब परमात्मा ने दिया हुआ है, इसलिए जो भी हमें कुछ मिलता है, जो भी समृद्धि मिलती है, सत्ता मिलती है, कीर्ति मिलती है, समझ लीजिए कि हमने कुछ सत्कर्म किए हैं, हम वो सुकृत नूर्जुन की कक्षा में आते हैं, इसलिए भगवान विशेष कृपा करके हमें ये सब समृद्धि प्रदान करते हैं जो सात्विक समृद्धि है। हमारे में कोई ऐब नहीं होती, यह जो संपत्ति है वो संपत्ति का हम अच्छी तरह से उपभोग कर सकें, ऐसी संपत्ति हमें परमात्मा से चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, मात्र पैसे नहीं, संस्कार के साथ लक्ष्मी आती है। तो झूठ कपट बेईमानी वगैरह करके धन के लिए परमात्मा को पुकारते हैं लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं है। जैसे बार बार मैं आपको बताता हूं ना कि इधर उधर से कुछ हाथ मार लिया और फिर जाके हुंडी में पैसे डाल कर आए भगवान को भी रिश्वत देकर है, वैसे भी रिश्वत देकर ही कमाया है। इनकम टैक्स का ऑफिसर होता है, 1 लाख रुपये कस्टमर से लिया, 10,000 रुपये हुंडी में डाल के आता है, बोला मैंने रिश्वत ली तो मैं भगवान को भी रिश्वत दे दूं ना, मेरा काम करने के लिए मैंने 1 लाख रुपया दिया तो भगवान ने मेरा काम किया तो भगवान को भी उसमें से 10% हिस्सा देकर आता हूँ, जाके 10,000 रुपया फेथफुली ईमानदारी से हुंडी में डाल के आता है। ये पैसा अजब नहीं होता है, जचता नहीं है, सुख नहीं प्रदान करता। लेकिन आजकल बात यही है कि यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, ये सब नहीं चलता है। इतना सीधा साधा चलने से जगत में हम नहीं रह सकते, ये सब थोड़ा बहुत इधर उधर करना ही पड़ता है। ऐसी मान्यता जिनके मन में है, इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि यह धन आएगा तो भी टिकेगा नहीं, और टिका तो भी आपको सुख नहीं देगा। तो भगवान ने दिया हुआ जो सुख है वही सुख सच है, और ऐसे जो अर्थार्थीपन जो है, अनुकूलता की इच्छा जो है, उसे अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। ध्रुव जी का एग्जाम्पल। अभी दूसरे प्रकार का जो भक्त है वह है आर्त। अभी ये जो आर्त भक्त हैं, वह भगवान को क्राइसिस के समय पर याद करते हैं। सडनली कहीं से मन में भक्ति उग निकलती है, अपने इसमें डूबे हुए हैं सांसारिक सुख भोग में, लेकिन कहीं से कुछ तकलीफ आ गई तो फिर भगवान की याद आ जाती है। वो कहावत है ना कि सुख मां सांभरे सोने डोने, दुख मां सांभरे राम। दुख आता है तभी ही राम की याद आती है। तो ऐसे भक्त जो हैं वो आर्त भक्त हैं। कोई भी प्रतिकूल घटना घटती है, कुछ ऐसा हो गया, अभी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के ऊपर ये सब बीत रही है, सीबीआई वाले पीछे पड़े हैं, किशोर कुमार को जैसे हुआ था पीछे पड़ गया इनकम टैक्स, भजे गोविंदम भो, किशोर कुमार का गाना याद है ना, तो ये पीछे पड़ गया इनकम टैक्स जो भी होता है, तभी भगवान की याद आती है क्या। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भक्ति है, बिजनेस भक्ति है, सकाम भक्ति है, कमर्शियल भक्ति है, अर्थार्थी, और इसमें भी अर्थ, पर्सन इन डिस्ट्रेस इन डिफिकल्टी, और ये बचपन से आती है। ये तो हमको सिखाया गया है बचपन से, एसएससी की एग्जाम लिख कर आया है, पेपर बराबर गया नहीं है, हे भगवान 35 पण आवा मुश्किल छे के करजो, हवे तू लकी ने ना थयो तो भगवान क्यांथी आपणने। लेकिन ये बचपन से हमने सीखा है, ये ये ये ये आर्त भक्त है बचपन से हम, ये इस कला में तो हम सब माहिर है। जब भी कुछ विपदा आए भगवान याद, हे राम हे प्रभु क्या। फिर एग्जाम के टाइम पे वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है उतना ही हम याद कर लेते हैं, सोचते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ये जो मैंने किया है इम्पोर्टेंट चैप्टर उसी में से प्रश्न आने दो, भगवान ने उसके वो ठेका लेकर नहीं रखा है क्या। तो ये सब होता है, ये सब आर्त भक्त हैं। आर्त की फेमिनाइन आरती, मेल है वो आर्त है, फीमेल है आरती, हमारी आरती बन बैठी मुस्कुरा रही है। तो ये आर्त भक्त है, मुश्किल के समय में परमात्मा को हम याद करते हैं। नारायण अष्टकम में आर्थत्राण परायणास भगवान नारायणो मे गति वात्सल्यादा भय प्रदान समयात अर्थति निर्विपनात। भगवान वात्सल्य से, करुणा से हमें भय से मुक्त करते हैं और इस नारायण का मैं भजन करता हूं। और इसमें प्रहलादस्य विभीषणस्य करीरात पांचाली अहल्या ध्रुवः, ये छह लोगों की बात करी हुई है इस श्लोक में। ठीक, ये जो छह एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, विभीषण, प्रहलाद, ध्रुव, पांचाली यानी कि द्रौपदी, अहल्या, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे आर्त भक्त हैं। अभी ये आर्त भक्तों की सूची तो है ही, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल जो खास दिया जाता है वह है गजेंद्र का। श्रीमद् भागवत की कहानी है, आप सबको मालूम है, फिर भी इसके पीछे जो रूपक है वो समझने जैसा है। कहानी कुछ ऐसी है कि त्रिकुट नाम का पर्वत है जहां ये गजेंद्र हाथी जो है वो अपने परिवार के साथ रहता है और वहां गजराज रहते थे और उसमें राजवी के सभी गुण थे और राजवी के सभी अवगुण भी थे और उनके साथ उनका परिवार, बाकी के सारे हाथी वगैरह जो थे वो सब उनकी शोभा में अभिवृद्धि करने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए इर्द गिर्द हमेशा घुमा करते थे, रहा करते थे। और उनके साथ अथनियों का भी झुंड रहता था, अभी राजा होता है तो उसके पीछे रानियों का भी बड़ी लंगर होती है। तो ऐसे ये हाथी के पीछे गजेंद्र नाम का जो हाथी था उसके साथ अथनियों का भी बहुत बड़ा झुंड था और यह गजेंद्र एक बार इस पर्वत के, त्रिकुट पर्वत के बराबर बीच में जो एक सरोवर है, उस सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए थे और वहां पानी पीने और जल विहार करने के लिए गया और उस सरोवर में उसने पैर रखा, थोड़ा आगे गया और पानी अच्छा था, ऋतु भी बहुत अच्छी थी, साथ में अथनिया थी और बाकी के सब अपने ताम जाम वगैरह लाव लश्कर लेकर गया था। तो उसने सुंड में पानी भरकर सबके ऊपर उड़ाना शुरू किया, उन्होंने भी सामने रेसिप्रोकेट करना शुरू किया और सामने सामने और जल विहार करने लगे और इतने में करते करते ये गजराज गजेंद्र ने जोर से वो चीख उठा, चिल्ला उठा, बचाओ कर। पहले तो उसको लगा कि पैर में कुछ लगा है या तो कोई जलचर किसने पैर में आ गया है, काटा हो गया, ऐसा कुछ देखा उसने। लेकिन अभी उसकी जल क्रीड़ा बंद हो गई और आजू बाजू में जो हाथियों का और अथनियों का जो झुंड था उन्होंने देखा कि ये कुछ संकट में है और गजेंद्र ने देखा कि उसका एक पैर किसी ने जोर से पकड़ के रखा है। पहले सोचा कि भाई जल जल है तो कोई बड़ा बड़ी सी मछली मछली पैर में आ गई होगी और उसके इर्द गिर्द वो विटड़ाएगी ऐसे, थोड़ा उसने पैर को ऐसा झपटने की कोशिश करी, नहीं हुआ और जोर से वो पैर को पकड़ा गया और वो जो अंदर जो जिसने पकड़ा था वो पैर वो गजेंद्र को पानी में खींचने लगा। अब गजेंद्र को लगा कि कुछ गड़बड़ है तो वो चिल्लाने लगा और आजू बाजू में जो लोग खड़े थे उन्होंने देखा कोई एक बड़ा सा मगरमच्छ गजेंद्र को तालाब के बीचों बीच खींच रहा है। is pulling them. Or तो श्रीमद भागवत में इसका बड़ा वर्णन है, कुछ 1000 साल चला था ये युद्ध हाथी और मगरमच्छ के बीच में। हाथी छोड़ने की कोशिश करता है, ये मगरमच्छ उसको खींचने की कोशिश करता है, और क्योंकि पहला प्रहार मगर ने किया था तो युद्ध जो है वो मगर की फेवर में जा रहा था, और क्योंकि मगर तो एक जलचर प्राणी है तो उसकी तो ताकत जल में ज्यादा होती है पानी में, ये हाथी तो खाली विहार करने के लिए गया था। और फिर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और अपने संबंधी जो है उन सबसे बचाने की प्रार्थना करने लगा, लेकिन कोई उसको बचाने के लिए आया नहीं। फिर हार गए, थक गया, उसने निसहाय होकर, अब ये सुकृति नो अर्जुन, इसके भी गजराज के भी कोई पूर्व जन्म के पुण्य होंगे कि जिसकी वजह से इस समय में इस मुश्किल घड़ी में उसको परमात्मा का स्मरण हुआ और उसने जोर जोर से परमात्मा की स्तुति करना शुरू किया। गजेंद्र की स्तुति बहुत अच्छी है श्रीमद् भागवत में है, लेकिन आज यहाँ उसके लिए समय नहीं है। बहुत अनूठी स्तुति है गजेंद्र की स्तुति जो है, खास करके मृत्युशैया पर यदि कोई स्वजन है तो उनको ये गजेंद्र मोक्ष की जो स्तुति है, गजेंद्र की जो स्तुति है वो सुनानी चाहिए, ऐसा कहते हैं, इससे उनकी सदगति होती। बात निकली तो एक प्रश्न आया है उसका भी उत्तर दे दूं। मृत्यु के समय पर भगवद गीता का 15वां अध्याय क्यों सुनाया जाता है, और मृतात्मा की जब विधि होती है अंतिम क्रिया की तो 13वें के दिन पर 18वां अध्याय क्यों, उसका पारायण होता है मोक्ष संन्यास योग का। मैं उसको ज्यादा लंबी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, बट ये जो एक प्रश्न आया है तो उनकी शंका का समाधान कर लें, क्योंकि अभी ये गजेंद्र की बात निकली इसलिए याद आया। 15वां अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग है, जैसे नाम बताता है, उसमें परमात्मा ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है। पुरुषोत्तम योग, उत्तम पुरुष के साथ योग करना यानी कि उनके साथ जुड़ना, तो एक बड़ा रहस्य उन्होंने उजागर किया है ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्रहरव योग के साथ शुरू करते हुए। अभी इस अध्याय का हमें उसके गहन अर्थ के साथ अध्ययन करना चाहिए, एक एक श्लोक का अच्छी तरह से अर्थ समझना चाहिए। हम कंठस्थ तो कर लेते हैं, अक्सर सबको ये 15वां अध्याय कंठस्थ होता है, लेकिन वो तोता बोली है खाली रट लेते हैं, लेकिन एक एक श्लोक का क्या अर्थ है वो यदि हम समझेंगे, और जब हम मृत्युशैया पर हैं तभी यदि किसी स्वजन ने हमें 15वां अध्याय का पारायण करके सुनाया तो ये जो हमने सीखा है 15वां अध्याय का अर्थ के साथ अर्थघटन, वो तभी हमें याद आएगा अंत समय पर। और ये अंत समय पर जीवात्मा को ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हें पुरुषोत्तम से मिलना है, परमात्मा से मिलन की तुम्हारी घड़ी आ गई है, और अंत समय में ये जीवात्मा को परमात्मा की विस्मृति न हो इसलिए ये पुरुषोत्तम योग का पारायण किया जाता है। तो हम भी 15वें अध्याय का अध्ययन अच्छी तरह से करेंगे जब भी मौका आएगा, हमारे क्लास में भी डिटेल में करना है उसको भी, लेकिन एक एक श्लोक का अच्छी तरह से जैसे बाकी सारे श्लोक करते हैं वैसे ही उसको भी देखना है और इसको आत्मसात करना है, ताकि हमारे अंत समय में किसी स्वजन ने हमारे पास 15वां अध्याय का अपहरण किया या तो इवन कैसेट भी बजा दी, तो वो सुनते हुए हमें ये पूरा फ्लैशबैक आना चाहिए कि ये जीवात्मा को एक पुरुषोत्तम के साथ मिलना है, परमात्मा के साथ हमारा मिलन है, पुरुषोत्तम योग। ये 15वां अध्याय का सुनाने का ये रहस्य है। 13वें दिन पर मोक्ष संन्यास योग की बात करते हैं। 18वां अध्याय सुनाया जाता है या तो उसका पारण किया जाता है। इसमें ऐसा है मित्रों, ये पीएचडी की थीसिस होती है ना, तो उसमें शुरुआत में एग्जीक्यूटिव नोट होती है या तो कोई बड़े कॉर्पोरेट में कोई प्रपोजल रखी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी बातें उसमें डिटेल में होती है, लेकिन शुरुआत में एक एग्जीक्यूटिव समरी आती है। तो भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय जो है सांख्य योग, वह ये भगवत गीता की एग्जीक्यूटिव समरी है। यानी जो भी भगवत गीता में कहा गया है वो सब कुछ दूसरे अध्याय में परमात्मा ने किसी न किसी तौर से बताया है। तो ये सांख्य योग है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ भगवत गीता। यानी कि भगवत गीता एक थीसिस के रूप में यदि आप मान लीजिए पीएचडी के थीसिस के रूप में, तो दूसरा अध्याय जो सांख्य योग जो है वह एग्जीक्यूटिव समरी का चैप्टर है, सॉरी एग्जीक्यूटिव नोट का ये है। और 18वां अध्याय जो है वो पूरी गीता का उपसंहार है। भगवत गीता में जो भी बातें भगवान ने करी हैं वो सारी बातें भगवान 18वें अध्याय में वापस रिपीट करते हैं। और ये समरी के रूप में, पूरी भगवत गीता के समरी के रूप में दिया जाता है। और क्योंकि 13वें दिन को जीवात्मा अभी ये स्थूल शरीर से उसका जो संबंध है वो परमानेंटली कट जाता है, 13वें दिन तक वो जीवात्मा वो स्थूल शरीर के इर्द गिर्द मंडराता रहे, स्थूल शरीर का तो अग्निदाह हो गया लेकिन जहां उसकी मृत्यु हुई है वहां उस एनवायरमेंट में उसका जो सूक्ष्म शरीर तत्वबोध में सब हमने देखा, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स, कि 13 दिन तक वो सूक्ष्म शरीर वहां मंडराता रहता है। तभी वो 13वां अध्याय का पारायण करते हुए उस सूक्ष्म शरीर को मोक्ष संन्यास योग सुनाया जाता है, भगवत गीता की समरी सुनाई जाती है, ताकि आगे की उसकी जो जर्नी है वो मोक्ष की ओर हो जाए। That is the purpose behind it. So, ऐसे ही ये गजेंद्र मोक्ष की भी जो बात है, तो जो गजेंद्र की जो स्तुति है वह स्तुति भी इसीलिए सुनाई जाती है। अब इसमें ये गजेंद्र का एक रूपक है और ये रूपक कुछ ऐसा है कि गजेंद्र जो है वो जीवात्मा है और मगर जो है, ग्राह जो है, वह मृत्यु है। और ये जो सरोवर जो है वो संसार है। सरोवर का दलदल है, सरोवर में कमल खिले हुए हैं, समृद्धि है, दिखाई दे रही है, हमें भी दिखाई दे रही है, बराबर। और यह ग्रह जो है वह तो सरोवर में रह ही रहा है हमेशा के लिए, इज देयर ऑलवेज। हम कहते हैं कि जीवन में इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज सर्टन इज डेथ, बाकी सब कुछ अनसर्टन है, लेकिन एक चीज बिल्कुल सत्य है और वो मृत्यु है, कभी ना कभी आने वाला है। तो जैसे ही आप उस तालाब में, संसार रूपी तालाब में क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं, तो गजेंद्र क्या कर रहा था, अपने सभी सगे संबंधी के ऊपर क्रीड़ा कर रहा था, पानी उड़ाता था। यानी कि इसका रूपक क्या है कि भाई हम हमारी समृद्धि की वर्षा हम सबके ऊपर कर रहे थे, हमारे हमारे कुटुंबी जनों के ऊपर हम न्योछावर कर रहे थे, पानी भर भर के उड़ा रहे थे, लेकिन ये सब करते हुए कब आके मृत्यु हमारा पैर पकड़ता है, हमें उसकी श्रुति नहीं रहती, पता नहीं चलता कि कब वो आ जाएगा, बिकॉज इज ऑलवेज देयर। वो मगरमच्छ कब आएगा यू डोंट नो, कभी भी आ सकता है। और मजे की बात यह है, हमारे जीवन में भी देखिए, जब ये मगर आता है ना मृत्यु रूपी, तो पहले पैर पकड़ता है। घुटने हमारे जब जाने शुरू हो गए तो समझ लो कि ग्रह की पकड़ में आ गए हम, फिर वो खींचना शुरू करता है। उसके बाद कमर को पकड़ता है, कमर से झुक जाते हैं बराबर, फिर खींचते खींचते और पानी में लेके जाता है, छाती तक पानी आता है, फिर कार्डियक प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, हार्ट अटैक आता है, टेंट लगाओ, ये करो वो करो, यू कैन रिलेट दिस सीक्वेंस। जब ये सब होने लगे तब समझ लेना कि ग्रह की पकड़ हो गई है, यानी कि सबसे पहले घुटने का दर्द शुरू हुआ तो समझ लेना कि अभी बारी आने वाली है। जब ये होता है तभी गजेंद्र ने क्या किया, सुकृतिनो अर्जुन, सत्कर्म किए थे, पुण्य का भाथा लेकर आया था, उसने प्रयत्न बहुत किया। हम भी संसार में जब दुख आता है तो मृत्यु का दुख आता है, तो मृत्यु से भी जूझने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करते हैं, क्या अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, हमारे सगे संबंधी भी धन वैभव सब लुटा देते हैं, लेकिन ग्रह ने जब भी पकड़ लिया तो उसमें से छुटकारा नहीं होता है। और उस समय गजेंद्र ने सब प्रयत्न फिर छोड़ दिए, बोला कि प्रभु मेरे से जितना हो सका मैंने किया, अब मेरे बस की बात नहीं है। तालाब में जो कमल खिला था वह कमल उठाकर उसने परमात्मा को जैसे अर्चन कर रहा है वैसे अर्पण किया, और द्वारिका में खलबली मची, भगवान दौड़े आई अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का मस्तक छेदा, गजेंद्र को मुक्ति दी। ये जीवात्मा है, जब ग्रह हमारा पैर पकड़ता है, ग्रह की पकड़ में जब हम आते हैं तभी हम ये गजेंद्र की तरह हम भी परमात्मा की स्तुति करें, तो इस ग्रह की पकड़ से हमें मुक्ति मिल जाएगी। इसी जलाशय में ये पहली बार नहीं गया है, बार बार गया है, लेकिन अभी ये यही जलाशय, जलाशय न रहे तो वह छलाशय बन गया, छल किया उसने। इसी तरह ये संसार जिसमें भी हम बार बार क्रीड़ा करते हैं, हमेशा करते आए हैं, लेकिन ये संसार रूपी जलाशय भी कब छलाशय बन जाएगा पता नहीं लगेगा। क्या गजेंद्र को भ्रम है कि मैं जल्दी किनारे पर पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच सकता है, लेकिन वह अपनी सुदबुद्ध नहीं खोता है, अपना प्रयत्न पुरुषार्थ जारी रखता है और परमात्मा को, और जब भी मृत्यु सामने आती है ना तभी इस जीवन की भी कीमत का पता चलता है और परमात्मा की भी याद आती है। क्या? और तभी सारे स्वजन इर्द गिर्द होते हुए कोई उसको बचा नहीं सका, तभी हम भी हमारी अंतिम घड़ियां गिन रहे होते हैं, तभी कितना भी वैभव हो, कुछ भी हो, हमारे सगे संबंधी हितेच्छु मित्र, अब सबसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी सामने खड़े हैं, माइकल जैक्सन अपने साथ कुछ 30-32 डॉक्टरों की फौज लेकर फिरता था, He never wanted to die. सभी प्रकार के एक्सपर्ट उसके पास थे डॉक्टर, क्या हुआ, नहीं कोई बचा नहीं सकता है। तो शुरू शुरू में गजेंद्र गाफिल रहता है, लेकिन फिर परमात्मा को ही याद करते हुए अपनी मुक्ति पा लेता है। इसमें ये जो इनके बीच में जो युद्ध हुआ, गज यानी कि हाथी, ग्रा यानी कि मगरमच्छ, ये दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ ना खींचातानी का, इसके ऊपर से शब्द बना गजग्रा। गजग्रा शब्द की व्युत्पत्ति है, एक गज और एक ग्रा सामने सामने दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो खींचते हैं ना, वो गजग्रा, वो ये गजग्र गजग्रा है, शब्द यहां से आया। ये जो ग्रह था वो एक हू नाम का गंधर्व था। गंधर्व तो अपनी, उनके पास तो बहुत सारी कलाएं होती हैं, तो ये हू गंधर्व अपनी कला की सिद्धि के वजह से मदोन्मत्त होकर तपस्वी पुरुषों का, ऋषियों का अपमान करता था। तो धौम्य ऋषि एक बार उसको मिल गए और धौम्य ऋषि का उसने अपमान किया, और धौम्य तो अपनी मस्ती में मशगूल थे, तभी इस गंधर्व ने, गर्व से चकचूर बने हुए गंधर्व ने उनका अवमान किया और धौम्य ऋषि की मस्ती को उसने जड़ता समझ ली। तभी धौम्य ऋषि ने उसको श्राप दिया कि तेरा देह जो है गंधर्व का है, लेकिन तेरी जो आत्मा है वो एक हिंसक मगरमच्छ के जैसी है, इसलिए तू मगरमच्छ हो जा। फिर ये गंधर्व को, हो गंधर्व को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मुनि से माफी मांगी कि एक बार मुझे बख्श दो। तो धौम्य ऋषि ने कहा कि जो श्राप दिया है वो मिथ्या नहीं होगा, कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं तेरे ऊपर एक अनुग्रह करता हूँ कि तू मगरमच्छ तो होगा ही श्राप के अनुसार, लेकिन इस त्रिकुट पर्वत के जलाशय में मगरमच्छ बनकर तो रहेगा, और वहां भगवान के परम भक्त गजराज गजेंद्र का के साथ तेरी मुलाकात होगी, और उसका जब तू पैर पकड़ेगा तभी भगवान आके अपने सुदर्शन चक्र से तेरा शिरच्छेद करके तुझे मोक्ष देगा और तुझे गंधर्व की गति प्राप्त होगी। तो उसके पीछे की कथा है ग्रह की। अभी समय तो हो गया है, लेकिन एक टेम्पटेशन को मैं ये नहीं कर रहा हूं। आई विल नीड 7 मिनट्स ऑफ योर्स। सूरदास जी की एक रचना आपको सुनानी है। बहुत अनूठी रचना है और श्री रमेश भाई के मधुर आवाज में ये गाई गई है, तो आइए इस रचना को सुनते हैं। निरपी बन है तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। चार प्रहर युद्ध भयो, युद्ध क्रोध भयो चार चार प्रहर भयो लय गयो मज धाम नाक कान डुबन लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल अब तुझे बन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तुझे बन हारे हे गोविंद हे मैं लिरिक्स शेयर करता हूँ और साउंड तो आएगा ही अब तो जी हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जी हारे शोर भयो भारे द्वारका में शब्द गायो शोर भयो भारे द्वारका में शब्द गायो शोर भयो भारे द्वारका में शब्द गायो शोर भयो भारे शंख चक्र गदा पद्म गर्व लय सिधारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे सूर कहे श्याम सुनो सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे अब की बार पार करो नंद के दुलारे अब की बार पार करो नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल आर्तभक्त आर्तनाथ हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हरे गोविंद हरे गोपाल अब तो जीवन पारे हरे गोविंद हरे गोपाल अब तो जीवन पारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, ये आरती भक्ति है। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् शान्ति शान्ति मन परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगली तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।